Bebe na komilela na sali nyoso mwasi akosalaka oji papa nikiranga na sali ninge ilobela ya bato yokolanda bakosala nyoso potoka bwana na sima baprofite o nyonso zelo ata basali bakolonga te Andalo Kai bebe na komilela na sali nyoso mwasi ya kosaka o di papa nikinanga na sali ninge ilobela ya bato yokolanda Bako sala nyoso potoka bwana na si baba profite Oh nyoso zero ata basali bakolonga te Oilonga nanga miki ata loya kato ya bala Cosa nostra motema oli kulango na soto miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese ayoneliye chéri ako miki e atalo miki e amie miki nanga yoko miki nanga atala miki nanga zoka kai kona lelio chika kana langa chéri nanga yoka kana lela chéri nanga Nazoki na motema o likulango na soto miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese ayoleliye cheri nanga o miki e atalo miki e amie miki nanga atalo cheri nanga wanze na putu na loki toto o tiki kana kuta marubana tina kina mpumbe kaine keisese o ona tiki na esulukutu Bato bandi mie Nazoki na motema o Likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayoneliye Cheri nanga o Miki e atalo Miki e amie Kasi kini ni apongi Pongi na lalate o Nisusa na yo cheri Bobo mama ina lala Loboko ya cheri ebeta kalalita malokola Nazoki na motema o likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayoneliye Ayoneliye Miki e atalo Miki e amie Nakasi ya goya kini Kaina beba zoto Nazali na nuna niseto Babe nakaka bebe kondo Wazara kape mama ya zando Miki na ngayupa Soki oligini bana sheri Nazoki na motema o likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayoleliye Ayoleliye Miki e atalo Miki e la 37 Epa ya mama zinga ozalite Oh miki nanga naleli yo Ikina ga soka e, kozo ikina ga, ikina ga soka go. Songa songa e, mikilonga, songa songa e.